A földmérőknek, mérnököknek és építészeknek a projektjeik során soha nem kell figyelembe venniük a föld állítólagos gördületét. Itt ezen a csatornán már sokszor találkoztunk, hogy mondjam, ilyen áltudományos dolgok, ez az egyik fő kiégésem az elmúlt években, és hát most egy áltudomány az újabb reneszánszát éli Magyarországon, ami a lapos föld. Ki fog égni az agyatok szerintem? De én hülye vagyok a tudományhoz amúgy, úgyhogy csatlakozott hozzám Julcsi. Sziasztok! Akit ismerettek a TikTokról, a Bioszféra nevű TikTok oldalt, meg már Insta oldalt is, de inkább igen, a TikTokon igen, vannak videó. TikTok. Hát most először találkoztatok vele a csatornán, de valószínűleg nem utoljára. Ne üldözzétek el, mint a többi lányt, vagy a többi ember, senki se akar már idejönni a rohadt kommentelők miatt. Szóval lapos föld a téma. Sajnos. Ne, kezdjük el. Neked mi a kapcsolatod a laposföldesekkel? Meséld el, mert én ezáltal találtalak meg. Nekem a kapcsolatom a laposföldesekkel az, hogy a kedves húgom elküldött nekem egy feltörekvő TikTok accountot, ami ezzel foglalkozott, és aztán pedig csináltam róluk egy vicces videót, nem tudom, hogy vicces lett-e, de annak szántam. Flagma. És hát elég flagma voltam benne, igen. Ezt le is vágták egyből a kedves laposföldesek, és aztán szívükbe költöztem, mert utána minden live-jukban megemlítettek, és mindig vártak, hogy menjek velük live-ozni, akkor is, hogyha az első live-jukban nem mertek behívni, na mindegy. Szóval elhívtak egy live-ba, és aztán nem mertek behívni a live-ba. Ahogy észrevettem ezekben a videókban, nem a érvekkel próbálnak meggyőzni, hanem hangosabbak. Szóval mitől féltek? Nem tudom. Mert biztos nem az érvektől. Vagy szemmel verném őket, vagy nem tudom. Ugyanaz a csávó hívott be live-ba, aki a Jankát is. Igen. Igen, igen, ez a TikTokon, ez a, nem tudom, hogy lehet-e mondani, MBS neve. Persze lehet mondani majd, úgyis még. Egy nagyon udvarias úriember, egyáltalán nem üvöltözik soha fröcsögve. Szépeket nyilatkozott róla. Ja, az volt az indok, hogy nem menjek be a live-jába, hogy én ne kapaszkodjak fel a hátán, meg hogy én csak egy buta kis egyetemista vagyok, és hogy én semmi olyat nem tudok neki mondani. Úgyhogy ezzel kioff volt. Jankát is ajánlom. Janka Tudomány Szexi az a TikTokja. Ő is tudományos tartalmat készít, és most ő is kicsit sokat csatázik amúgy a laposföldesekkel, meg te is, meg majd most lehet, hogy mi is, de... Igen. De hát... Előre félek, hogy mi lesz, kapni fogjuk az ívet tőlük. És mi lesz a Bioszféra TikTok csatorna? Hát, mert amúgy itt van ilyen, hogy mondjam, ilyen sztereotípia, hogy a TikTokon csak hülyeség van, meg táncolnak az emberek. Például te lehetsz egy pozitív példa, hogy milyen tartalmak vannak TikTokon. Még hogyha még kevés videó is van, de már hát, elkezdted nyomni. Van egy 15 videóm szerintem összesen, és az a célom, hogy egyébként... Sokszor észrevettem, hogy az ilyen tudományos közeg azért nem annyira befogadó az olyanok számára, akik újak lennének ebben az egész valamilyen területen, vagy nem tudom, mert tök bonyolultan magyaráznak el dolgokat. Az a célom ezzel a TikTok fiókkal, hogy tök egyszerű módon megpróbáljak tök érdekes tudományos témákat boncolgatni, elmagyarázni, úgyhogy ilyen 3-4 perces videókat szoktam feltölteni TikTokra. Szerintem mindenki számára érdekes dolgokat csinálok. Amúgykor a botoxról csináltam egy videót, ami szerintem tök vicces lett. Hogyha fontolgatjátok, akkor nézzétek meg. Igen. De ilyen biológiai témák főleg, ugye? Mondjuk a lapos leginkább föld, igen. Biológia, vagy inkább földrajz? Én nem is tudom, hogy melyik... Pszichológia. Amúgy valószínűleg inkább az. De a lapos földes videóidat azt felkap az algoritmus, hogy igen, kell. Igen. A balhé az mindig megy. Igen, én is ezt vettem észre meg. Hát az ilyen ostoba embereknél mindenki szereti magát okosabbnak érezni, úgyhogy ez a két lapos földes videóm nagyot ment. De nem ő hirdette a lapos földet, hanem próbálta az érvekre reagálni. De most megnézzünk pár ilyen dolgot, mert a lapos föld már régen is nagy divat volt itthon is. Én akkor kimaradtam, ez 6 éve? Hát jó. Viszont akik a Facebookos szatíra csoportban benne vannak, azok már 10 éve, azt mondják, hogy már 10 éve harcolnak ellenük Facebookon. Jézusom. És nyilván, mint minden hülyeség, szerintem ez is Amerikából indult, szinte biztos vagyok benne. Ott őrületes elmeállapotok vannak amúgy, széleskörű baromság terjedott. Várható volt, hogy Magyarországra is átgyűrűzik, és valószínűleg a TikTokkal most ez egy újabb reneszánszát élni. Sajnos. De én azt gondolom, hogy ezeket, akik követik, ez a 99% csak trash-elni jár oda, nem? Hát igen, viszont akkor is felkapja őket a TikTok algoritmusa, és akkor így is biztos, hogy több szkeptikushoz elérnek, mint amennyihez kéne igazából. Honnan kezdjük? Oké, Flat Earth Hungary. Jézusom, amúgy ez szörnyű. Ezzel egyszer vagyok hajlandó foglalkozni. Aztán még egyszer, hogyha valami nagy balhé lesz, de hogy ilyen létezik, ez maga az, hogy most lapos a föld, az le van szarva. Ez hülyeség, mindenki tudja, de hogy ennek milyen további dolgokat lehet következtetni a társadalomra, az érdekes szerintem benne. Nem, mert most ennél nagyobb bőrséget nem lehet kitalálni. Vágod azt, hogy a madarak nem léteznek? Na, igen, azt is vágom, hogy drónokat. A madarakat lecserélte az amerikai kormány ilyen robot madarakra, hogy megfigyeljék az embereket, és ezt köztudottan valaki direkt, ő bevallotta, hogy ezt azért csinálta, hogy megnézi, hogy milyen hamar terjednek a hülyeségek. És nyilván azt is elhiszik már egy csomóan. Mint ugyanúgy, mint a szientológiát, amit az író mondta, hogy csak a biznisz miatt csinált az egészet, és ugyanúgy hisznek benne emberek. Ez a szekta feeling, ez a kognitív diszonancia, ezek nagyon mélyre le tudnak menni amúgy. Mégis kedvesen mosolyog. Amúgy kedvesen mosolyog. Azt hinni az ember, hogy nem egy elmerodjon. 24 elvitt egy gimibe, hogy prezentálja neki. Ez miért? Ez bölcs dolog volt 24? Szerintetek milyen alakú a föld? Ha felmegyünk mondjuk repülővel egy adott magasságra, akkor látszik, hogy van íve a földnek. Oldulról rendesen látszik, hogy gőzői. Szevasz! Ezt ismerem, ezt a srácot. Felismeritek? Szerintem ez, igen, a Bike Mafiás videóban nyilatkozott. Nem emlékeztek? Nemrég volt a Fókusz csoporton. Még gimnáziumban ugye kell csinálni az 50 óra közösségi szolgálatot. Én itt több barátom rétkeztek a Bike Mafiánál, és mert végeztünk az 50 órával, hát itt rögöttünk. Fun fact, úgy látszik. Kicsi ez az ország, basszus. Készítettünk olyan felvételeket, amik a gömb modellben lehetetlenek, hogy 2,2 méter magasságból átlőttünk 12 km távolságban. Sakmat tudomány, sakmat. Ennyi. Ez biztos ilyen tök jó műszerekkel csinálték, és nem egy ilyen lézerrel, amivel a macskádat szoktad. Nem érted, hogy bebizonyították most? Látod, ilyen számok vannak, ja, meg számok, ilyen. Amikor... meg nyilak, úgyhogy ennyi. Ha a vízfelület vízszintest, nagyban tudom már valószínűsíteni, hogy a Földnek is valamilyen vízszintes formát kell találni. Szóval van egy hülye állításom, ez egy érdekes megközelítés, és ahhoz keresem a bizonyítékokat. De a tudomány az nem pont így működik, nem? Meg hogy valamit igazolt egy hülye méréssel, aminek amúgy szerintem képtelenség ilyen eszközökkel hibahatáron belül mérni, és akkor oké, ezt a kis kísérletet a fostos Magyarországon meg tudtam csinálni, ez biztos az egész földre akkor igaz. Hát bebizonyította, hogy nem lehet görbület. Biztosan, ha oda menne egy tudós csoport, akkor ugyanez jön neki rendes műszerekkel, nem? Valószínűsítjük, hogy a tudomány jelenleg a fénytörésnek a nem pontos ismerete alapján gondolja azt, hogy gömbölyű a Föld, mint megfigyelhető jelenséget. Milyen szörnyű lehet ezt, hogyha fönt vagy az űrállomáson, és onnan hallgatni ezeket a videókat, azon gondolkozom. Én meg azon gondolkodom, hogy miért gimisekhez ment előadni, mert hogy már a felnőttek nem hinnének neki, vagy mi? Ezt miért engedte meg egy iskola? Úgyhogy miért akarja egy iskola, hogy egy ilyen oda megy? Azért, hogy látjátok, ha nem tanultok eleget, akkor ez lesz belőletek, gyerekek. Van egy hajó, aminek már mondjuk eltűnt a fele a úgynevezett görbület mögött. Akkor elő kell venni egy távcsövet, vagy egy zoomos kamerát, és simán vissza lehet hozni. De az a legviccesebb, hogy semmilyen bizonyítékot nem mond a gyerekeknek, csak mint egy ilyen esti mesét így elmeséli, hogy ez így van, és hogy vissza lehet hozni meg egyébként innen, de hogy semmit nem mutat nekik. Nem szoktak ilyenekkel bíbelni, mert ez például ezt az állítását megmutathatta volna. Hogyha már kamerával kezd bizonyítani, akkor egy kamera az tud felvételt készíteni. Elég jó kamerám van, akkor ellátok vele Kínáig, ugye? Ezt bizonyítja. Igen, most. Ezt akarja. Vagyis nem, mert erre is vannak érvei, hogy miért nem, a párasáv miatt, de majd szerintem... Párasáv? Jó. Erről is fogok szerintem beszélni, már nem annyira emlékszem, de szerintem igen. Természetesen így a gömbmodellt a gravitáció tartja össze. De mivel hogy a gravitáció egy elmélet, és nincsen igazolva, ezért a lapos föld elméletben ezt abszolút nem fogadjuk el. Tehát tömeg nem hozza a tömeget. De gravitáció a lapos földön is van, akkor is lefele esnek a dolgok, nem? Nem azt mondják rá, hanem azt mondják rá, hogy sűrűségkülönbség. A gravitációt úgy, ahogy van, tagadják. Gravitáció tagadó? Hát igen, és azt mondta rá, hogy csak egy teória, és nincs bebizonyítva, és az már nem jutott el. De az igaz, elmentek, hogy nem tudják, hogy pontosan hogy működik a gravitáció, nem? Hát még nagyon sok minden van. Sok ilyen kérdés szempontból, van. Igen. De azt látszik, hogy működik, hát, meg az számokkal is látszik, lehet igazolni. Igen. De szerintem ez a csávó azt nem tudja, hogy a tudományos terminológiában az elméletet, vagy angolul a theory, tudományos tény tulajdonképpen azt jelenti. Uh-huh. A teória. Úgyhogy igazából összekeverik azzal a teória szóval, amit a köznapokban használunk. Ami egy kicsit az ellentét. Ami... Igen. Ja, akkor ez csak egy nyelvtani félreértés. Miért nem szóltál, és már minden megoldódott volna? Azt mondják, hogy ez direkt van így, direkt hívják elméletnek, mert hogy ennek semmi igazság alapja nincsen. A hold az önmagában nem egy objektum, hanem egy fényforrás. Hogyha ugyanígy igaz a nap, a csillag... És a hold egyáltalán fényforrás. Ha elmegyünk például egy planetáriumba, és lecsukott szemmel körbenézünk. Azt mondták, becsukott szemmel? Igen. Ha elmegyünk egy planetáriumba, és... Ezt mondta, és higgyel neki. Vázoljuk már fel, hogy hogyan kéne elképzelni ezt a lapos földet, hogy így pontosan jó, így legyen ötlet. A az óceánokat, amiben vannak ezek. Látom, ezt a nagyon élet. Ez egy betörőjár aréna. Itt de még van valami búra is rajta. Hát igen. Miért nincs egy fotó róla? Azért ilyen messze el lehetne menni bármilyen objektummal. Egy nagy jégfal veszik körbe, amit igen. Antarktisz néven ismerünk. Tehát van egy valószínűleg végtelen sík jégmező, amit senki nem tud szint. Végtelen? De akkor miért olyan a képen, hogy vége van? Légy szíves, te vagy a lapos föld. Nem tudom, ez mert... Szerintem ez se tetszett nekik ez a kép, mert úgy szokták rajzolni, hogy egy ilyen nagy fehér lap, és akkor életöbölnek hívják a Földet. Mert hogy egy végtelen nagy sík jégmező, és hogy a közepén van a Föld. Jó, de nem lehet, hogy ne végtelen? Mondjuk, hogyha megyünk egy ideig, akkor egy másik ilyen Földet találunk, ott más emberek? Azt is szokták mondani, hogy vannak ilyen elrejtett kontinensek, amiket nekünk amúgy nem szabad. Én is szívesebben innék, ez tök izgi, nem? Mert hogyha ez igaz lenne, akkor én elindulnék ezen a jégmezőn azért szívesen. Hogy de azt mondják, hogy nem mehetsz. De miért? Mert hogy katonai terület, és így megpróbálták, és így visszafordítanak. Már? Nem, amúgy nem próbálták, de azt mondták, hogy aki próbálta, az meg nem jutott messzire, mert hogy visszafordították, ami nem igaz. Honnan tudod, voltál ott? Honnan tudod? Visszafordítottak téged is? Mondjuk annyi katona kéne, hogyha végig föld körül lenne, hogy minden másik ember ott dolgozna. Ez a hipotézis, amiben van ez az életöből. Életöből. Nem érzed, hogy ilyenkor rengeteg tudást raktál fejedben? De, nekem annyi álmatlan éjszakám volt ezzel a hülyeséggel, amikor ezeket a TikTok videókat csináltam, és már ezzel álmodtam konkrétan. Úgyhogy én nem fogok egy ideig ettől szabadulni szerintem, most megkapom majd a dupláját. Lehet, hogy egyszer meggyőzöd magad. Annyit egyszer csak beakad valami, nem? Amúgy ettől én is félek, hogy találok valami hülyeséget, és akkor lesz egy végső bizonyíték, ami meggyőz, de sosincs. Mindegyik olyan, hogy na, ehhez mit szóltok? Benne van a Bibliában. És elképzelhető esetleg az is, hogy van több ilyen életöbben. Ez az. Tehát van fölöttünk milyen egy olyan tér. Ugyan. De most már senki nincs mellette. Mert ő meghaladta a korát. Most már rengetegen követik ezeket. A TikTokon kellett volna elkezdeni. Hát, Sanyit nem, de majd ezt elmondom. Ez nagyon jó. Túl sok infóval menned, de kitörni készül mindennyi. Sík ideg vagyok. Én úgy gondolom, hogy ez akár lehet egy dimenzió határ is. Tehát a fölött effektíve nem létezik semmi. Az egy másik dimenzió. Véletlenül azoknak a lelkeknek a dimenziója, akik mi is vagyunk. Mi zavar téged, mint a tudomány egyik embere ebben? Semmi. Sokkal befogadhatóbb, mint ez a sok képlet, meg az a izélet, amit ti tudománnyal műveltek. Egy egyszerű paraszt ember azt mondja, hogy lelkek, dimenziók, ezt értem. Tényleg azt nem is mesélte, hogy te milyen tudomány, vagy mit tanulsz. Én biomérnöknek tanulok egyébként a Szent István Egyetemen, és ez azt jelenti, hogy tanulok egyszerre bioszt, kémiát, meg nagyon-nagyon sok mérnöki számolás, meg tudományt, úgyhogy én kicsit menthetetlen vagyok, de azért igyekszem Sanyira hallgatni. Nagyon-nagyon sok érv van a lapos föld mellett. Érveket lehet hozni örökre. Amúgy tényleg, ha ezek az embereknek lenne egy tök jó írói vénájuk, hogy még sztorikat is tudnának, tényleg tök jó fantázikat tudnának írni. Élénk fantáziája van, csak ilyeneket csinál, ahelyett, hogy megírná a magyar drónok harcát. De abban is van jégfal. Lehet, tényleg. A jégfal, de azon át lehet menni. Eljöttünk szerintem amúgy. Igen, minden összefügg. Az összes utalások, vagy a nagy része mind ilyen filmes, úgyhogy én ezt nem tudom. Szerintem onnan szedik az ilyen ötleteiknek a nagy részét, például az az MBS, akivel live voltam, az mindig, vagy hát nem live voltam, az mindig a Star Warsból szedett mindenféle példát. Hogy akkor nem így kéne lenni az űrnek? Mondom, nem. Ezt mondtad? És nem győzte meg? Hát nem is értem. De amúgy, amit most néztünk, ami UFO-s videót, ott is azt mondta a csávó, hogy a csillagkapu azért volt, hogy felkészítsék az embereket a UFO-k érkezésre. Kezdve attól, hogy a NASA hazudik. Félkatonai szervezetnek nem is érdeke és nem is kötelessége, sőt, el sem várható tőle, hogy az igazságot mondja. Ők csinálnak nekünk egy show-t, akkor el lehet sütni a holdra, megyünk mesét, meg a Marsra megyünk mecsét. A Photoshop is a NASA-nak a leányvállalata. De NASA-nak a Photoshop az... Akkor én is azt használom, basszus. Sűn, most amin vág szépen a NASA csinálta, mit szólsz? Várj, NASA? Jól mondtam? Ezek mind animációk. Nincsenek fotók a Földről. CGI, azaz komputerrel generált képek vannak, amik nem fotók. Nincsen az a látószögű kamera, illetve úgy hívják, hogy Hansen optika, amelyek le tudnak fotózni egyáltalán a görbületet. Hát de pont ez a lényeg, hogy na, miért akarok érvelni? De ő se érvel, ő is csak kijelenti ezeket. Hát hogy érted, ez így van, hogyha a gömbet feltételezünk, akkor akármilyen messze lehet menni tőle az űrbe. Egyszer csak bele fog férni, nem? De. Igazából itt az embereknek, meg a tudósoknak a többsége, az csak simán meg van vezetve ebből a szempontból. Tehát én semmilyen szándékosságot, vagy rossz indulatot nem feltétlenül. Tudósok meg vannak vezetve, és Pista Lajos Kiskunfélegyházáról lebuktatja az egész világot itt. Amúgy ezt apa mondta nekem a múltkor, hogy ő nem érti, hogy ezek az emberek hogy gondolhatják magukat olyan fontosnak, hogy őket egy ilyen szervezet így azzal foglalkozzon, hogy hogyan vezesse meg ezeket az embereket. Hogy gondolhatják, hogy ők ennyire fontosak? Hogy számít az, hogy ők mit gondolnak? Ez most ez a kettő itt elég szépen összeér, az áltudományok is összesküvés. Meg valami pszichés betegség is szerintem. Hát az, hogy ez a világ, ez egy olyan... Paranoia. Kurva nagy és érthetetlen egy átlagembernek, hogy hogyan működik. Még hogyha döntési pozícióban vagy, akkor is azt érzed, hogy teljesen a kontrollodon kívül van a világ. Igen. És akkor nyilván ez pszichológia, ez belegondolni, hogy semmi hatásom nincs a világra. Ez rémisztő, ez egy félelmetes dolog, és ezzel meg, hogy elhiteti az agyat, hogy te tudsz valamit, amit mások nem, így egy kicsit úgy érzed, hogy beavatott lettél. Igen. És ez egy fantasztikus érzés. Ezért célodat teljesítetted, vagy hogy ilyen messiás szeretet kell magadra vállalni. Te mögé látsz ezeknek a dolgoknak, és akkor te így ki tudod emelni magad. Igen. Ez így működik. Már kint vannak a Matrixból, ahogy szokták mondani. Tudjuk, hogy mindenképpen a világot azt már jó régóta egy pénzhatalmi elit irányítja, és ennek a pénzhatalmi elitnek lehet ez az érdeke, hogy ezt a földi élményt mutassa be nekünk. Ez egy földi élmény. Mitől lesz más? Ez az élmény. Mitől változik, hogyha az élményünk, hogyha nem, meg se tudjuk különböztetni a laposat meg a gömbölyűt. Most már hányan hisznek ebben a világon amúgy? Valahol azt olvastam, de ebben már nem vagyok biztos, hogy Magyarországon minden századik ember. Ne, idegesítsél már! Közel 100 000 ember hisz benne, hogy lapos a föld. Ja, mondjuk sok mindent megmagyarázna. Ki az, aki megtartotta az eredeti koncepcióját? Van-e, aki bizonytalankodik? Egy bizonytalanban. Ne! Ne! Na, így terjed a hülyeség van. Igen. Na, ez a 100-ból az egy. Itt a szomszéd stúdióban micsoda propagandát toltak a pamukutyáik, amikor felküldték ezt a... Magyarokat már lehet, hogy egy ilyen héliumos lufi milyen magasra mehet fel? Felküldték a GoPro-t. Amúgy ezt a laposföldesek is megcsinálhatnák igazán. Tök jó felvételek vannak, amikor fönt van. Azt a... Nem is láttam ezt a videót. Ez itt már a stratoszféra. Itt nincsen szél, teljes a csend. Látod, de a halszem optika miatt ott látsz görbületet, ha ilyesmit igen, látnál, nem? Igen, hát ők is a NASA-nak. Ez már 8 méter átmérőjű. Látok ott görbületet? Én nem. Nem? Jó van. A pamukutya is a beépített ember a NASA-nak. De mit akartál még ez a csávóval kapcsolatban mondani? Ja, a plot twist. Ádám, ezt a csávót 5 évre börtönbe zárták. Ne, tényleg? Most is ott van? Igen, szerintem most is ott van még, azt hiszem nem is olyan rég tartóztatták le. A háttérhatalmak el akarják hallgattatni? De azért, mert marihuánát termesztett a kertjében, és azt is nyilatkozta, hogy neki a marihuána segített. Ezekben a laposföldes gondolataiban igazából leküzdötte a félelmét. Amért szívott, nem félt annyira? Igen, meg hogy jöttek tőle az ötletek. Hát azt... Nekem is mesélték barátaim, attól jönnek az ötletek. Amúgy nem szép, hogy ilyenekkel lecsukni, magának termeszti valaki a marihuánát, azt a tévről lecsukod. Nem csak magának termesztett. Ja, úgy, hát akkor is. De minden esetre én Sanyinak mi hamarabbi szabadulást kívánok. Hát hogy én is ilyen hülyeségek miatt, más ugyanúgy 5 évre megy, ha megöl valakit részeg vezetésért, vagy annyira se. Hát igen, ez elméletek a marihuána miatt, de tudjuk mindnyájan, hogy mi miatt ül. Náza meg minden. Összefogtak ellene. Ezzel a Székely Sándorral amúgy olvastam egy másik interjút is, ezt is a 24.hu hozta le, és abban jobban belement ebbe a nyúlüregbe egyébként, ott több átjárót is felfedett, például, hogy mindez a zsidók miatt van, vagyis, hogy igazából a jezsuiták miatt van minden, akik igazából a zsidókat állítják be hibásnak, mert őket be lehet Ezt mondta ő szó szerint. Ja, igen, akkor ez is tipikus, hogy a hold az nem egy égitest, hanem csak egy lapos korong. És akkor ő meghaladta a korát, de azóta akkor TikTokon folytatódik ez a igen, lapos földözé. Igen, átadta örökséget nekik, és most ők elég agresszíven terjesztik, hogy mi is a helyzet. Engem lehet támadni, te meg már lehet, hogy téged már akartak volna megtámadnak, nem? Engem is támadtak rám, az olyanokat mondtak, hogy csak gondolkodjatok el ezen, hogy a férfi elméje katona, a női pedig szajha. Ez... Költői voltam, ilyen költői... Ez senkinek se dicséret, nem? Nem, amúgy. Az egyik csak gyilkolni akar, a másik csak szexelni. Most akkor melyik jobb? A katonák sem az okosságukról híresek, nem? Nem azt mondta, hogy tudós. Még szerencséd van, hogy nő vagy, és akkor nem vesznek annyira komolyan. De engem szét fognak szedni. De te már edzett vagy, nem? Téged hát már mindenki betalálta. Igen, lehet próbálkozni, sőt, alig várom. Gyertek ide, gyertek! Persze meg lehet próbálni névtelenül, de a háttérhatalom az a birtokunkban, és igen, bárkit rögtön felkutatnak, a izmos tudósaink, és széjjel gyepálják őket. Hú, bazzeg. Na jó, ez mi? Helyzetjelentés? Háború van. Az van mindig. Gömbföldes, meg laposföldes háború. Csapataink harcban állnak. A Balaton létezik, a szerigömb rogyadozik össze. Szerigömb. Segíts, te... Szerigömb. Nem tudom, azt hittem, te minden kifejezést ismersz már ezzel kapcsolatban. Nem, egy csomó ilyen laposföldes kifejezésnek utána néztem, de ezt nem tudom, hogy mi. Kint vannak a terepen, végzik a megfigyeléseket. Bebizonyosodott, hogy mennyire hatalmas jelentősége van, a faszomról beszél ez. Igen, párasáv, az a párasáv, azt mit kell tudni a párasávban? Hát, hogy ez a levegőnek a páratartalma, és hogy emiatt nem látunk el Kínáig. A híres párasáv. Oké. Okay. De igazából csomó ilyen kifejezésük van, ami csak ilyen összeeszkábált szavak, és így semmi értelme nincsen együtt, sem jó, külön van értelme, de például ez a lokális nap, ezt is szokták mondani. A lézerfény szemmel láthatóan felfelé görbül, sűrű közegben. Érdekes, de nem lefelé húzza a gravitáció. A fény nem húzza le a gravitáció. Mit szólsz ez a felfedezéshez? Fotók hamarosan, illetve független szakértői dokumentáció, mérési jegyzőkönyv is van. Független szakértői dokumentáció? A géportálosoktól, vagy mi? Elvittek egy ilyen diszkólámpát megmérni a dolgokat. De tényleg az? Ez amúgy fantasztikus ez a világ. Engem lenyűgöz ez, hogy Magyarországon is. Tudom, hogy minden hülyeség átterjed, de miért? Tessék, a NASA megtalálta a Mennyországot. Titkokszigete.hu. Mi van? Mi nem tetszik? Én kiégek. Nézd, itt van így. Ez a tudományos grafikon. A NASA évtizedek alatt rengeteg információt gyűjtött a túloldalról, és arról, hogy mi található ezen a rejtélyes... Mire mutat a nyíl? Bolygón! De ez már bolygó! De mi az a... Mire mutat a nyíl? Hát egy ilyen... Nem tudom. Ez a érdekes ebben a lapos földön. Nekem bármiről csinálok videót, ami ilyen áltudomány, akkor mindig megkapom, hogy mennyire nem vagyok nyitott erre, mert akármiről csinálok, valaki mindig ott van, hogy kuruzslás, amit csinált ez a csávó múltkor, arra se vagyok elég nyitott, a horoszkópokra se vagyok elég nyitott, meg még nem tudom, hanyadik áltudományukra. Annyi fajta van a víz memóriájától kezdve mindenféle spirituális dolgokig, de pont az a baj ezzel, hogy ez egy olyan csúszós lejtő, amin elkezdesz hinni egy ilyen dologban, amit nem bizonyítható, csak elkezdesz hinni egy ilyen áltudományos dologban, az hozza magával a többi összeesküvés elméletet. Szóval nagyon kevés ember van, aki egy összeesküvés elméletbe hisz, mert ezek így egybefüggnek. Így egyikből a másikból így át lehet lavírozni, és akkor már mész tovább, és akkor ott találod magad egyszer csak, hogy már a lapos földben hiszel. Például ez a úriember, akivel én TikTokon beszélgettem, ő oltástagadó is. Abban hisz, hogy az összes vírus és az összes ilyen mikroba a földön, az egy kitaláció. Szóval miért vetted személyes sértésnek? Hát mert én ugye mikrobiológiát is tanulok. Ez az ember meg csak oda kiállt, nagy fasszal, és mondta, hogy ez nem létezik. Ilyen nincs. De hát csináltam még TikTokra is videókat, vagy mikroszkopban. Hát meg... igen, de hogy az is csak kamu. És hogy eljönne, megmutatná neki, akkor mit mondaná? Hogy ez csak valami vetítés, vagy hogy nem létezik. De az, amikor szelektálsz, hogy most mit hiszel, meg mit nem, mert közben meg a tudomány egy bizonyos részében nem tudsz nem hinni, hogyha használod nap, mint nap, használod a számítógépet, használod az autót, használod egy csomó tudományos áttörést, de közben nem hiszel egy csomóban, ami ezt lehetővé tette, de nem tudom. Hát nem tudom, amúgy konkrétan a gravitáció ellen felesküdtek, és a fizika összes többi dolgát, meg a sűrűségkülönbségre azt mondják, hogy az igen, az létezik, de csak felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy ülepedés, ami ugye, ha sűrűségkülönbség van, ülepedés nem lépne fel, hogyha nem lenne gravitáció, mert a gravitáció ülepíti a szemcséket, úgyhogy én ezt nem is értem, ezt a kiég az agyam ettől. És te milyen áltudományokban hiszel? Nők jogai, ilyesmi. Ja, igen, az tényleg hülyeség. Jó, de lehet, hogy azt mondod mindjárt, hogy ja, amúgy én szoktam ilyen tarot kártyát vetni, meg ilyen ezoterikus izéket. Vannak ismerőseim, akik erre egyébként nyitottak, és én is nyitott vagyok erre, mert én nem szeretném ezt egyből hülyeségnek bélyegezni. De amikor már egy kicsit így, nem tudom, ez az univerzumos teremtős izés szöveg, ez már nekem is egy kicsit sok. Ső, az még a legbefogadhatóbb. Az univerzum teremtője. A vonzás törvénye. Tudom, arra szokták még mondani, bazdmeg, a vonzás törvénye. Az létezik. A gravitáció nem létezik, az hülyeség. De a vonzás, hogy gondolok egyet, és akkor jön a millió, az létezik. A kvantum a kedvenc szavuk az ilyen tudományhoz nem értő embereknek, mert lehet magyarázni a nyugdíjasoknak, hogy az nagyon okos, ez kvantumot mondott, ezt akkor most elhiszem. A laposföldeseknek az atmoszféra is nagyon kedvenc szavuk, de mindig használják ezeket a szavakat, hogy atmoszférikus fényelhajlás, meg nem tudom, szerintem ez... fogalmuk sincs, hogy miről beszélnek, de csak így mondanak ilyen nagy szavakat, hogy hihetőbbnek tűnjön az egész. De ilyet én is tudok. Vagy ki tudnék most ilyeneket találni, hogy... Mondd azt, hogy kvantum. Kvantum. Kvantumbiológiával foglalkozni. Igen, kvantum mikrobiológia. Magyar Laposföld Társaság hivatalos. Azért ide is szívesen belenéznék. Édes Krisztusom. Laposföld elveszett története, 5 órás videó. Akkor ezt most végigüljük. Tessék, 200 bizonyíték arra. Ezt végig fog szülni, és ezeket meg fogod hallgatni. 200 okom arra, hogy megöljem. Ez 3 órás videó. Nem egy forgó gömb. Első mi ez bizonyíték? Az AI hang? Várjál, első bizonyíték. A horizont a megfigyelő körül 360 fokban a magasságtól függetlenül mindig tökéletesen síkban jelenik meg. Az összes amatőr ballon, rakéta, repülőgép és... Mi nem tetszik? Egyre jobban triggerelődsz. Megtörtem. De hogy az a logikájuk, hogy amit nem látok, hogy létezik, az nem létezik. De akkor valószínűleg nekik agyuk sincsen, nem? Nem látom az agyukat. Hogy mondhatsz ilyen? Drón által készített felvétel teljesen sík horizont. Én ezt akarom hallgatni egész. Mutat, még 20 mérföldes, 32 kilométeres magasság felett is. Csak a NASA és más kormányzati űrügynökségek. Hogy lehet 3 órán keresztül erről a fasságról beszélni? Ez fantasztikus. Fényképei és videói mutatnak görbületet. Na, második, jó. A horizont mindig a megfigyelő szem magasságához emelkedik, tehát soha nem kell lefelé néznünk. Ezek ültek már repülőn? Mentek már valahova az életben? Mindig csak így otthon voltak. Mi az, hogy igazodik a horizont? Soha sem kell lefele nézni. De amúgy azt értem, mire gondolom. Egyre messzebb látsz el, minél igen, föntebb vagy, akkor nyilván nem így lefele kell nézned. Aj, na jó, de mi a harmadik? Már engem meggyőzött. Akármilyen magasan is vagyunk. Ha a Föld valóban gömb lenne, még ha akármilyen nagy is, magasabbról letekintve a horizontnak mindig rögzítetnek kellene maradnia, és a megfigyelőnek, kamerának egyre lejjebb kellene fordulnia, hogy láthassa. És most mit próbál mondani ezzel? Vagy nem, nem kéne rögzítetnek maradni. Azért ez egy kicsit más, ilyen exponenciálisan változik szerintem. De megint mondják azt, hogy horizont, meg hogy mit tudom én, megfigyelő, és hogy ezek ilyen összezavaró szavak. Összezavarják azokat, akik nem tudják, hogy mi az a horizont. Harmadik. A víz természetes fizikája az, hogy kialakítja és megtartja a felszínét. Ha a Föld egy óriási gömb lenne, amely ferdén imbolyog és bolyong a végtelen térben, akkor valóban lapos, egyenletesen sík felületek nem létezhetnének rajta. Mivel azonban a Föld valójában egy kiterjesztett lapos felület, a folyadékok valójában ezen alapvető fizikai tulajdonsága, hogy kialakítják és megtartják a felszínüket, összhangban van a tapasztalatokkal és a józanésszel. Miért hoztál ilyen témát ide? Kanyarogtam, hogy ne ezt nézzük. Ami ezt tényleg nézi valaki, aki fogalmatlan, azt se tudja, hogy mit csinál, csak így imbolyog 4 évig, ezt néha leszavaz a Fideszre, talál egy közösséget ebbe a szarba, ugyanúgy, mint a politikában, és a DK-sok is megtalálják egymást, és a Gyurcsányt szopják, a fideszesek meg az Orbán, de van egy közösség, ami ugyanazt isteníti, ez a laposföld, nem tudom, melyik a jobb. Ez a közösség formáló elő szerintem itt a lényeg. A negyedik bizonyíték az meg fog győzni szerintem. De nekem arra már szerintem nincs egy sejtem. Na, a negyedik ha a Föld jó lesz. Valóban egy forgó gömb lenne, akkor sok folyónak lefelé is kellene haladni. Például a Mississippinek a 3000 mérföldes, kb. 4800 kilométeres útja során 11 mérföldet, kb. 17,7 kilométert kellene emelkednie, mielőtt elérné a mexikói öblöt. Szerintem ebben nem tudsz belekötni. Ötödik. Na, most ez, ja, már ötödik ilyen. Fia, ha ez nem győz meg, akkor semmi, jó? De mi az, hogy 11 ezer mérföldet ötödik, mindenki figyeljen. A Nílus egy szakasza, 1000 mérföldön, kb. 1600 kilométeren át, csupán egy láb, 0,3 méter eséssel folyik. A nyugat-afrikai Kongó folyó egyes szakaszai a gömbföld feltételes dőlése és mozgása alapján néha felfelé és néha lefelé futnak. Azért, várjál, most lefordítom, mit akar jó, mondani. Jó. Okay. Itt a gömb, ott van a Nílus, és akkor így megy a folyó, és akkor néha fölfele megy, néha lefele. Nem tudják elképzelni, a gömb az nyilván attól függ, honnan nézed a gömbnek, pont ez a lényeg, hogy attól függ, honnan nézed, van a felfele, meg a lefele, de ők a alaptérképet gondolják, hogy néha fölfele, vagy néha lefele, és ez nem lehetséges. Szerintem ez a probléma. De most, hogyha én Budapestről elmegyek Pozsonyba, akkor szerintük is nekem felfele kell mennem? Igen. És hogy úgy kell gyalogolnom, mint egy hegyen mennék fölfelé? Szerintem erre gondolna. Arra meg egyébként nem gondoltak, hogy a folyóknak a járása néha megfordul, mert hogy van ilyen jelenség, hogy árapály dolog, és hogy néha visszanyomja az óceán a folyót, vagy most nem tudom, mire gondolnak, de nem tudom, hogy gondolnak-e egyáltalán nehéz bármire. Nehéz követni tényleg, mi még nem vagyunk ezen a szinten. Majd, ha elvégzed az egyetemet, akkor lehet, hogy meg fogod érteni, miről beszélnek. Nem, mert addigra már túl benne leszek agymosásba. Most még képlékeny vagyok, de sajnos nem működik az átformálás, mert agyhallott érveket hoznak. Még úgyis sok helyet fogod ezt. Jó, eddig csak 5 volt, vagy 6. Még adok nekik esélyt. 6. Jó. Na. Ha a Föld egy 25 ezer mérföld, kb. 40 ezer kilométer kerülettel rendelkező... Mérföldet mondom úgy? Mert így okosabbnak hangzik. Gömb lenne, amint azt a NASA és a modern csillagászat állítja. Meg te is. Igen. Jó, hogy is azt állítja. Én nem mondtam semmit. Én nyitott vagyok az érveitekre. Több háromszögtan alapján az állóvíz felületének lefelé kell görbülnie mérföldenként 8 hüvelykkel 1,6 kilométerenként 20 centiméterrel szorozva a távolság négyzetével. És ez így is van? Akkor csak 199 érve a lapos. Legalább értetted, amit mondott. Jó. Ja, lehet, hogy most jön a cáfolat. Ez azt jelenti, hogy az állóvíz egy 6 mérföldes, 9,6 kilométeres sáv mentén mindkét végén 6 lábnyit, 1,8 méternyit hajlana lefelé a központi csúcshoz képest. Minden alkalommal, amikor ilyen kísérleteket végeztek, az állóvíz tökéletesen vízszintesnek bizonyult. Hetedik. Ez azért elég merész kijelentés. Szerintem nem láttad. Hidd el bemondással. Szerintem két kísérletet látott erről, és mind a kettő ilyen laposföldes szar volt. Igen, és mind a kettő ilyen 15 éves telefonnal lett fölvéve. Mondja, hogy ilyen... sakmat, ennyi. Sakmat Lipsik. Sakmat tudomány. Fölvettem a telefonon, amit megcsináltatok nekem. Eljutottam az interneten keresztül, amit kitaláltatok helyettem. Tessék, itt van, lebuktatlak titeket. De amúgy ezt nem értem, hogy miért amerikai mértékegységeket használ? Vagy annyi mert effortot a NASA... nem rakott bele, hogy lefordítsa a mértékegységet magyarra? Így, mert így okosabbnak tűnik, mert a átlag magyar azt se tudja, mit mond. Ez mondjuk igaz. Ez tudományosnak hangzik. Incsbe meg lábban mér, mint idióta amerikaiak, kívül senki más kb. De ettől nagyon okosnak tűnik. A földmérőknek, mérnököknek és építészeknek a projektjeik során soha nem kell figyelembe venniük a föld állítólagos görbületét. Igen, ez fontos, mert soha, nem egy háznál. Soha nem fordult elő, ezt soha nem tanítják nekünk. A gravitációval se kell számolni, hogyha valamit éppen... Jó, de mondjuk egy családi házat akarsz megépíteni, akkor talán nem olyan... Ott ki lehet alakítani egy... Ki szokták ásni a ház alapját, és nem így ássák ki ilyenre. Nem. Meg a cipőt is ilyen alakú, és nem ilyen alakú. Amúgy ez is egy érv. Tényleg, ez 201-dik. Hogyha tényleg lapos lenne a föld, ilyen alakú lenne mindenki cipője, nem? Mert itt a lapos föld, és látod, erre menne. De nem, ilyen alakú a cipőt talpa. Hopp! Sakmat, tudomány. Sajnálom. Mert a kukába minden, ahogy tanultunk. Meg igazából nem érhetnék, hogyha a föld lapos lenne, akkor a Balatonnak a kerülete nem 77 kilométer, vagy nem az átmérője, vagy nem tudom ezt, hogy mondjam, hogy nem, hosszában nem 77 kilométer lenne. Hanem? Na! Kevesebb. Amúgy ezt kiszámoltam, képzeld el a laposföldes modelljük alapján, hogy a gömbölyűföldes modellen az... Otthon ült és így számoltad a laposföldes modellen? Most bevallom. Ez egy sötét időszak volt az életben. Amikor live-olni akartam azzal a csávóval, akkor csomó ilyen érvel készültem, vagy nem tudom. De ez az, amit hibáztál. Hát amúgy most már... Meg kellett volna kérdezni, hogy ki bántotta. ki nem. Ja. És hogy a déli sarknak a kerülete az 16 ezer kilométer, azt hiszem, a gömbölyűföldes modellen, és a laposföldes modellen meg 47 ezer kilométer lenne. De nem annyi. De erre meg tuti azt mondta volna, hogy elmondtak egy ilyen adatot, mert igazából senki nem mérte le valójában, mert katonai terület. Az a vicces, hogy ez a lapos föld, ez ugye a föld azért ilyen az alakja a dolgoknak, mert ugye a gömb térképen sokkal nagyobbnak látszódnak a dolgok. Mivel a gömb van kiterítve egy ilyen négyzetre, ezért nagyon csalókák az arányok. Mondjuk azt mondom, hogy itt van Amerika, itt van Amerika, de hogyha ide húzod, így kisebbnek tűnik. Tessék, itt van, ez milyen nagynak tűnik itt, ugye? De hogyha lehúzod ide, akkor már arányosan ekkora. Uh-huh. De ezt hogy magyarázzák? Ez kitaláció. Igen? Mert, hogy... Ja, tényleg. Csak ez érdekes, hogy sose gondoltál bele, vagyis én, egy csomó ideig, hogy ez mennyire torzít, hogy ez így ki van ide terítve. A térképeknél szokott egyébként egy ilyen, vagyis a föld térképeknél szokott egy ilyen tört szám lenni, hogy mennyire adja át a valós arányokat. Igen, például ez nem látszik egy normál térképről, hogy akkora Magyarország, mint Izland, de ez, hogyha csak így ránéz a térképre, nem úgy tűnik, ugye? Ez érdekes. De hát ezzel nem foglalkozunk, mert ez csak eltérít. Inkább a bizonyítékokat nézzük szerintem, ne ezeket a hülyeségeket. A csatornákat, vasutakat, hidakat és alagutakat például mindig vízszintesen vágják és fektetik, gyakran több száz mérföldön át. A görbület számításba vétele nélkül. Akkor kéne a görbületet szerintem figyelembe venni, hogyha egy sín darab lenne az egész, nem sokból raknák össze, nem? És egyébként ilyen vonatsíneknél, amikor a vonat tracknek a hosszát figyelembe veszik, akkor figyelembe veszik a görbületet is. Ugye én nem is tudom, miről beszél az ember, mert ez csak ilyen hülyeséget mond, mint hogy ez igaz lenne. Most jó lesz. V. Winkler mérnök az Earth Review-ban megjelent publikációjában a következőt állította: nagyon sok mérföldnyi távolságokra terveztem vasútvonalakat és csatornákat, és ilyen ráhagyásra még csak nem is gondoltam. És még annál is kevésbé vettem figyelembe. Ez a tekintélyre hivatkozás. Dr. Pupenfarten meg azt mondta, hogy Dr. Winkler egy méretes fasz. De ez most ennyi, ugyanennyi. Csak én értékelem ezt az energiát amúgy. Hát már tudom, nagyon ideges vagyok, meg megittem a kávét is, úgyhogy... 180. Jó, mindegy. Nézd, egy komment van csak, pontosan. Tünde, ne csináld, Tünde, még nem késő. Nem már késő, sajnos. Tessék. Laposföld, az eredmények összefoglalása. Egy felsorolásszerű összefoglalás... Ez a pornózene, bazzak. Nem is ez jutott eszembe. Ilyen liftzene. Adok az eddigi kutatásainkról, azok eredményeiről és implikációja... A kutatásaikról most itt beszámolnak, figyelj, prezentálják. De miért egy gömb van mögött ilyenkor? Amúgy én nem nagyon tudok ezen annyira rage-elni. Azt megértem, hogy te, aki mondjuk tényleg ehhez kapcsolódóan tanulsz, és én ismereteid vannak, oké, persze, nyilván én is értem, hogy ez mekkora fasság, meg hogy így ignorálom ezeket a dolgokat. Nem tudom annyira magam felidegesíteni rajta, mert mondom, sok a gyökér. És mondjuk én annyira nem gondoltam bele abba, hogy vannak emberek, ezeket meg elhiszik, és hogy ez tényleg mondjuk hatással lehet rájuk. Szóval én ilyen szempontból ezt nem vizsgáltam meg, pedig tényleg, aki jobban befolyásolható, lehet, hogy ezek miatt a 200 ér miatt azt fogja mondani, hogy ó, tényleg. Vagy akik ilyen meggyőzhetők, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy akiknek elég markánsan mondod el a fals tudományos hülyeségeidet, az elhiszi. Nekem annyira abszurd, hogy talán ezért nem is foglalkoztatott, hogy ez a... És egyébként én úgy vettem észre, hogy ez az MBS, aki szokott a laposföldről live-olni, hogy csomószor ilyen nőgyűlölő kontentet is benyom. Egyszer csinált egy live-ot arról, hogy a nők azok miért alantasabbak teremtésben, mint a férfiak. Na de ez az, ilyeneket csinálnak, és akkor Ádámék vannak szexistázva. Azok is vagytok. Kiről most beszélni fogunk. Ez iszonyúan szexista ismerlés. Tényleg ilyeneket mond, hogy a nők azok alantasak. Ez is egy kialakult réteg, és szerintem van összefüggés egy csomószor az ilyen összeesküvés elméletekben, és láttam már ilyet, az ilyen nagyon szélsőséges nőgyűlölőknél egyéb összeesküvések is meg szoktak jelenni ezen kívül. Igen. Folytassuk a barátunkkal, csak nézzünk bele pár dolgába. Mi a úriember neve? Ne bízz senkiben. Ez a neve? Így nevezted anyja? Igazából az a neve, azt hiszem, hogy Nagy Lajos. Majd mondd el, hogy szerinted hol tévednek. Jó. Jó. Okay. Ez jó lesz kezdésnek? Jó. Itt nem tudsz megcáfolni, akkor tedd nevetségessé. Hát igen, és nem állítunk semmit, hogy így van, vagy úgy van. Mi egyet állítunk, hogy nem úgy van, ahogy állítják. Ahogy mondják, az előbb ezt bemutattam egy labdán. Ha nagyon akarjátok, akkor egy ilyen fém lábassal is meg tudom mutatni, mert ugye megy a hajó a vizen, és akkor ugye, hogy bekanyarodik, ugye, eltűnik az árbóca. Mi lesz ebből, bazzeg? Hát, mit kell itt méregetni, meg tudósok, meg a hülyeséget? Ott van egy fazék, bazzeg, az be van. Méretarányosan. Tudod, mit nem értek? Például ezzel a metódussal, és most jutott eszembe, hogy a hajó az miért így tűnik el? Figyelj, miért így tűnik el? Tehát így. Igen. Tehát függőlegesen nem így tűnik el, tehát nem borul a hajó, tehát nem így tűnik el, hanem így tűnik el, mint hogyha Paternosterba menne, hallod? Tehát lehet, hogy mások az arányokat. Nem láttam még akkora hajót, ami a Földnek az egy hatodát kiteszi amúgy, az lehet, hogy úgy tűnne el amúgy. Hogyha ilyen hat Empire State Building méretű hajó lenne, akkor az is úgy tűnne el. De ez a csávó nagyon elégedett, ott látod, hogy mosolyog. Ennyi. Ennyi. Amúgy... Ez sugárzik azt nem szerzik, de engem kiráz a hideget az embertől, ahogy így mosolyog. Nem tudom, de annyira... sértés! De nem akarom megsérteni, csak... A tudomány nevébe, az arcába kacag a tudománynak, és lesöpörte, fog egy vödröt, és bebizonyította, hogy nem jó, nem nincs igazatok. De hogyha most én bebizonyítanék valamit egy gömbbel, akkor meg az is automatikusan akkor igaz lenne? Nem. Mert ezt a NASA pénzelte. Itt amúgy a Jank, az hogy bírta ki ezt a 2,5 órás vitát ezen az emberrel? Jó, oké, beszélhetünk, csak az az érzésem, hogyha beszélünk arról a tudományról mondjuk, amit szerinted a megtévesztettek sokasága képvisel köztük, mondjuk én is, akkor téged az, hogy mondjuk a nap és a hold viszonya, hogy áll. Ezek nem fognak meggyőzni, mert ugye te alapvetően feltetted azt, hogy... Nem igazából még nem tudom, mit tettél fel, mert az a baj, hogy nem te. Olyan, mint a csókár, nem? Ezt amúgy egyszer, hogyha nagyon-nagyon sok erőm lesz, megnézném. Mondjuk jó lett volna, hogyha rendes minőségbe felveszi. De szegény Jankát ezt azért nem irigylem. De figyelj, itt van még egy bizonyítás. A hivatalos álláspont ez a földes, ez a gömbös baromság. Most amivel titeket hülyítenek... Ez elég erős felütés. Ne. Nyisd ki a szíved feléjük, jó? Hogy mi lapos földesek, most bocsánat, de levettem az olyan... Én sisakor rajta. Ez fontos, nehogy a fejére essen valami. Mit fognak bizonyítani, amihez sisak kell. Ebből a csávóból, aki mindig ott van a háttérben, és van ilyen vakont szemüveg, azt láttam, hogy már ilyen komikusan mesebeli figurának tűnik. Abból de... gondolom, hogy az egy ilyen performance. Hogy ja, van igen, a csávó, aki hangos, és van a csöndes társ, aki mindig ott van mögötte, és majd megnézzük, amikor olyan vakont szemüvegem van, szóval fantasztikus. Hogy mi azt képzeljük, hogy itt a lapos föld, hallod? És ez meg így a világűrbe így kerül. Így. Várjál, mutatom. Ezt. És aki ezt beadja nektek, hogy ez így van, az nagyobb retardált, mint az, aki hasznot... Hát, ha hangosabban mondja valaki, akkor igaza lesz. De amikor a múltkori live-jában ben volt egy gimis kisrác. Egy gimis kisrác a live-jában? Igen, és azzal már úgy üvöltött, hogy már majd kiszakadt a torka. Amúgy adom, hogy üvölt, mert most rájöttem, hogy mi lesz a videónk, amivel végre átörjük az 1 milliós nézettséget. Csak ki összehozzuk ezt a csávót a Puzsérral? Az Oszkárt és a Puzsért leültetjük ezzel az laposföldes csávóval. Egyik se tudós, de biztos, hogy szépen elordiválnának egymással. Adja őt, ezt kell hozni, ezt a videót. Megkérdezem a Robit, hogy benne van-e, hogy ez a... Csak elküldöm ezt a videót, hogy összehozunk mindent. Csak gyere el. De szeretnéd közöttük te ezt moderálni? Én valakit megütnék, szerintem. Mert nem ezt tanítjuk, és nem ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy a Föld egy sík terület, ami tele van világokkal, és nem tudjuk, hogy mekkora, de hogy nem ez a szar, nem ez, és akkor megy így a hűző, várjál, és akkor megy így a nap körül, nem így, bazd meg, így. Csáva, kedvencem, tudja, mit kell csinálni, így ezt kell csinálni. Stan és Pen. Menjetek már! Ezt melyik hülye találta ki? Ezzel etetitek a népet? Ez nem így van! De hogy üvölt, nekem az a legjobb, hogy üvölt. Te ezek van otthon nézed, akkor nevetgész, vagy akkor, nem, akkor csak sírsz magadban? Sírok is, meg nevetek is. Innen. Vannak itt sorcok is, nézd. Hol a görbüles srácok? Hol van? Elveszett. Sakmat. Tudomány. Sakmat. De akkor miért nem látom az Eiffel-tornyot? Azért, mert a pára lószar. Jó, igen, tényleg a párosára. Láttuk valahol? Nem látom a görbületet. Biztos velem van a baj. Viszont lenne még egy kérdésem. Na. Hogy a halászbástyán, egy magyarnak, mi a tökömért kell fizetni belépőt? De most tényleg? Milyen jogos kérdéseket is fel. Ez jobb kérdés, mint az, hogy hol a görbület. tényleg ilyenkor nehezen hiszi az ember, hogy ezt komolyan gondolják, de közben tényleg valahol ezt először amúgy én is azt hittem, hogy trollkodnak. És ott rögtön kijön az arcod. Háj, ott vagyok. Nézd meg. Ott vagy. A Laposföld mozgalom arca lettem, pedig nem akartam. Igen. Lehet, hogy emberek azt hiszik, ú, bázom, még egy laposföldes nézni. Amikor live voltam, az volt a címe, hogy laposföldes kérdések, és 50 ember jött be másodpercenként, akik így megkérdezték, hogy most szerinted is tényleg lapos a föld? Forog 1600 km per órás sebességgel. Nem tudom, te érzed, hogy mozog a föld alatta? Nem tudom, most lehet, hogy várjál, most lehet, hogy kanyar van, nem? Milyen vicces. Jó pofa, gyere. Engem meggyőzünk. Én se érzem, olyan mozdulatlannak tűnik amúgy. Erről is mesélj. Azt hiszem, erre reagáltál. A NASA azt tömte a fejembe, hogy a légtömeg, ami körülöttünk van, az is velünk együtt forog, meg a Föld, amin állunk, az is velünk együtt forog, és ez ugyanolyan, mint hogyha egy autóban utaznánk tök gyorsan, 130 km per órával, ott se érzitek, hogy mentek 130-al, mert az autó egy zárt tér, vagy nem tudom, hogyan mondjam, és az a légtömeg is velünk együtt utazik. De hogyha egy kabrióban utaznátok, és nem lenne mondjuk szélvédő, akkor nyilván éreznétek, hogy milyen gyorsan mentek, mert ott a légtömeg nem veletek együtt mozog. De ezt ők nem értik. Szóval azt mondod, hogy a atmoszféra a mi szélvédőnk. Igen. Mert amúgy nagyon sok irányba mozog a Föld. A Föld is forog, meg közben tágul is az univerzum folyamatosan, ami rohadt gyorsan tágul amúgy emeletileg. Nem tudom, mennyi idő kell majd, hogy ne lássunk egy csillagot se. Biztos fura lehet belegondolni, hogy dolgok vannak, amit nem értek. Igen, vagy hogy amit soha nem fogsz látni már az életedben, vagy nem tudod majd vagy empirikusan. Hát meg azt elmondhatjuk, hogy valószínűleg felfogni se. És érzi az ember, hogy ezt nem érti, és akkor mi a védekezés, hogy most vagy én vagyok hülye ehhez, és el kell fogadnom, hogy nem értek mindenhez, vagy nem létezik. Igen, amúgy ez náluk is egy dolog, hogy ők ilyen dolgokat állítanak, aztán pedig azzal védekeznek, hogy nem hiszel nekem? Akkor bizonyíts be te, hogy nem úgy van, ahogy én mondom. És ez is egy ilyen érvelési hiba, hogy a bizonyításnak az áthárítása az itt mindig jelen van. Az az érdekes, hogy a lapos föld, ez olyan, mintha kiválasztották volna a legevidensebb dolgot a világon, és direkt azt nem hisszük el. Olyan, mintha a lapos föld az áltudományok paródiája lenne. Igen. Én azt nem értem, azt akartam megkérdezni ettől a csávótól, hogy az hogy lehet, hogy ennek a lapos föld teóriának sok... Ilyenkor viszik az Orbánt reggel, szokták egyik irányba vinni, délután meg a másik irányba viszik így végig Budapesten. Ja. Szóval, hogy azt akartam volna tőle megkérdezni, hogy az hogy lehet, hogy van, kitalálták ezt az igazságot, de hogy az igazságnak több változata van. Mert hogy vannak olyan laposföldesek, akik meg szintén tagadják a gravitációt, de azt hiszik, hogy ez a korong, amin élünk, az így a nehézségi gyorsulás sebességével halad igazából felfele az űrben. De az űrben nincsen egy felfele. Hát, de ők így mondják, hogy nem. Felfele megy. Nem. És hogy azért van nehézségi gyorsulás, ami igazából nem a gravitáció, csak az, hogy megyünk föl, mint egy liftben. Amúgy arról nem például meg lehet ismerni egy, én mint áltudományos szakértő, aki már sok ilyennel találkozott, hogy általában az árulkodó, hogy egy tudományos kérdésekben viszonylagos konszenzus van, igen, de ezek az áltudományoknak mindig van ezer válfaja, mindenki igen egy kicsit más mond. És mindenki azt mondja, hogy a sajátja. Így van. Szóval, hogyha hiszel egy, tudom is én, a manifestálásba, azt is mindenki egy kicsit más, hogy ajánlja. Érdekes, hogy nincs egy konszenzus. De hogyha valami bizonyítható lenne, és tényleg működne, abban meg lehetne találni a konszenzusokat, de hát mindig gyanús, hogyha ahány ember, annyi fajta van, azért is, hogy egy kicsit meg tudja különböztetni magát, hogy azt vedd meg hozzá menj el, ne a másikhoz, mert igen, hát az nagyon nagy hülyeség, amit ő mond, de hogy így kell manifestálni, meg a dimenziókapukat bezárni, na az vedd komolyan. Amúgy rájöttem, na, mire foglak behúzni, hogy tovább menjek a Facebooknak a áltudományos mocskába. Nagyon tudná a triggeren. Ne csinál. Olyan hülyeségek vannak. Tudom. Én benn vagyok egy ilyen. Most már ez elkerülhetetlen. Hogy Pfizer mellékhatások. De olyanokat posztolnak ki, hogy egy kicsit hosszabb szörnyű a jobb kis lábujjamon. Ezt szerintetek az oltás mellékhatása? 3 évvel az ötti oltásnak. Igen. És mit szoktak válaszolni? Szóval igen. És meg fogsz halni. És hogy menjél ilyen oltás hatástalanító kezelésre. És azt gondolom nem ingyenes. Dehogy is. A több 10 000 forint. De tényleg veszélyesek ezek. Most nem tudom, hogy hallottátok-e, de az ivermektin az egy lógyógyszer. És volt egy olyan alfaj ennek az összeesküvés elméletnek, hogy koronavírus ellen az ivermektin az jó. És ez az ivermektin, ez egy lovaknak való féreghajtó. És hogy egy csomó ember, több 10 000-en ezt szedték, és most a mozgalom alapítója az meghalt. Ezt így nevetsz? De értem az iróniát ebben, ami kijött belőled. Értem, hogy az embereket meg kell óvni az áltudományoktól, és hogy ha valaki ebbe beugrik, azt értem, hogy nem biztos, hogy teljesen ugyanazt az oktatás meg szellemi hátteret kapta, mint mondjuk mi. Kurva jó táptalajt ad amúgy a Orbánéknak a háttérhatalmak, meg a Brüsszel, meg a Soros, mindig mindenki ellenünk van. Ez kurva jó táptalaj itthon, amire aztán rá lehet építeni a többi összeesküvést. Úgyhogy így nem bízik ember abban, hogy majd a kormány egy kicsit fellép ezzel, de meg kéne védeni, mert sajnos az ártatlan nyugdíjas, aki felszabadult az internetre, és megszokta, hogy amit a tévében lát, az igaz, fölmegy a Facebookra, és ott is mindent elhisz kritika nélkül, és aztán megy a rabbit hole bele. Ezek az áltudományok, nekem ez egy ilyen vesző paripám, mert borzalmasak. Én nem tudok nyitni, egy részt se tudok hagyni a fasságnak, mert bejön a többi is azon a résen. Konkrétan el kell tudni különíteni az áltudományt, a tudományt, a tényeket és a nem tényeket. Amint küldtél könyvet, abban is pár fejezetben arról beszélnek, hogy a tudomány is küszködik azzal, hogy nem tudja pontosan definiálni, vagy hogy hogyan, egy ilyen módszertant nem tud arra kitalálni, hogy az átlag embereket, vagy az emberek nagy részét, azt hogyan győzze meg arról, hogy mi áltudomány és mi tudomány, mert amúgy az áltudományok nagyon jól átvették ennek a tudományos módszereknek a stílusát, és hogy ez egy rohadt nagy probléma mostanában. Azért az emberek tudománypártiak. Voltak. A tudomány az valahogy volt egy ilyen bizalom, csak ezt minden ilyen szaros összeesküvés elmélet folyamatosan leépíti, hogy az a mindset, hogy senkiben sem lehet megbízni, ami nem igaz. Ja, és ennek a senkiben sem lehet megbízni, az a végére, hogy megbíznak az összes kuruzsló idiótában. De bennük aztán meg lehet bízni. Ha valaki bizalmat gerjeszt, tessék például ezt itt. Egy bátyám teát föl tudok ajánlani, hogy megmagad-e szerintetek a víz a tetején, hogyha rá. Egy kis sebességet adunk neki. Figyelj! Na, mindjárt jobban nézti. Figyelj! Hoppá! És ott van, láttad? Hoppá. Sakmat, Jolcsi. De most ezzel mit akart bizonyítani? Az, hogy amikor forog a föld a világűrbe, és az Isten rálöttyent egy kis vizet. Istenem, ilyenek után bárcsak én is kirepülnék igazából a világűrbe. Sokkal jobb lenne. Mindjárt mondja, mit erre gondol szerintem. Bocsánat, nem akarok többet ráönteni, még ezt el szeretném adni, ezt a gömbföldet majd. Nem működött a gravitáció. Bár lehet, hogy az a baj, hogy nem sós volt a teja, nem? De mit akart ezzel bizonyítani szerintem? Hát, hogy ha forogna a föld is gömbölyű lenne, akkor kirepülnénk a fenébe. És miért nem? Mert lapos és mozdulatlan. Együtt repülnétek ezzel a csávóval. Kézenfogva. Igen. Azt mondtam neki erre válaszban, hogy létezik a gravitáció. Erre van is egy fizikai képlet, amit be is vágtam a videómban, és hogy minden tömeggel rendelkező testnek van egyébként gravitációs tere. Nekem is van, ennek a pohárnak is van. Csak méretarányosan nem olyan erős, hogy mondjuk én a kezemhez vonzom a poharat. De a Föld esetében, mivel az hatalmas, ezért képes arra, hogy olyan pici embereket, mint mi vagyunk, vagy egy ilyen víztömeget, azt magához vonzon. És ezt nem értik meg. Mérhetetlenül felbasz. De még a legkisebb hajlandóságot sem mutatják arra, hogy megértsék. Csak azt mondják rá, hogy jó van, jössz itt a kuruzslással, meg a vicces számokkal, meg betűkkel. Vicces számok? Uh-huh. Ez mit mond még itt, figyelj? Nem, mert hittem is benne. Képzeld el, hogy 2 évvel ezelőtt még én is beszoktam ezt. De tényleg. És egyszer csak jött az ihlet, és valaki... Mennyire kell unatkozni, hogy így dolgozol, van minden, biztos, minden és egyszer csak a lapos föld lesz a megszállottságod. Most meg amúgy valószínűleg azt is kurvára élvezi, hogy elkezdtek az emberek figyelni rá. És hogyha most elkezdte volna ezt a lapos földet, és senkit nem érdekelne, már abba hagyta volna. De most imádja, hogy figyelem középpontjából. És epikus zenét raknak be alá, hogy most egy epik dolog. És ott van mindig a csávó, aki nem mond semmit. Levakta a szöget az agyamba, vagy a szilánkot, és elkezdtem gondolkodni. És nem csak azt, amit beprogramoztak a fejembe. Red Pill, ez a nőgyűlölös cucc. Igen, de hogy ő is a piros. Ő is mindig azt mondja, hogy kijött a Matrixból, mert hogy a piros pirulát választotta. Red Pillesek engem nagyon gyűlölnek. Hát ez a két véglet. A Red Pillesek állandóan elküldenek a búspicsába engem, hogy férfi gyűlölő vagyok. A vókosok meg elküldenek, hogy szexista nőgyűlölő vagyok. Én már nem tudom, mi vagyok. Én meg azt is mondják, hogy a hold sokkal közelebb van, nem? Meg a saját fénye van, nem? Igen, és hogy nem gömbölyű. A hold se? Azt hittem, a többi az gömbölyű. Csak nem. A föld nem. Nem, nem. Én olyat is hallottam, hogy csak a föld nem gömbölyű. Nem, azt mondják. Na, itt szokott képbe jönni a lokális napnak a fogalma, amit szerintem így csak összerögtök két tudományos szót, és akkor azt mondják, hogy lokális nap, de hogy azt nem tudom, hogy a nap az ő modellükben mitől kering, vagy hogy mitől meleg, vagy hogy mitől sugárzik. Ki mondta, hogy meleg? Nem tudom erre mi a magyarázatuk. Annyira jó lenne, ha most itt lenne valaki a kommentekben, aki azt a vulkán kitörések, azok honnan jönnek? Vagy az ugyanúgy? Hát az a HAARP. Ez a HAARP rendszer, amit az amerikaiak szeretnek. A vulkán kitörések? Igen, meg a földrengések is. A dinoszauruszokról mi a vélemény? Nincsenek. Hogy ez nagyon jó, mert a múltkor... Ah, Isten, ez nagyon jó. A múltkor minden tudsz a lore-ról. A lapos föld lore. Amúgy nagyon sokáig utána néztem, az 1800-as évekig, és elég vad a története. Ennyi, de hát mennyi értékes információt is berakadtál volna a fejedbe? De ez is értékes, nem? De, amúgy figyelj, van egy, perspektívába van egy sportértéke. Perspektívába tudom tenni azt, hogy mi a hiteles információ, meg hogy mi nem, meg hogy hogyan alakulnak ki ilyen áltudományok. És akkor mi a dinoszauruszok? Hát, hogy azok nem léteztek, és hogy csak berakták a földbe ezeket, és aztán utólag kiásták, hogy nézzétek, mit találtunk, és csak kitaláció. És miért érdekez bárkinek? A Spielbergen kívül? Miért érdekel bárkinek, hogy a föld az, hogy elhitessék velünk, hogy a föld az igazából nem lapos. Akkor miért csábónak a izéje? Ne bízz senkiben. Ne bízz senkiben, három. Mert az első kettőt, ami már letiltotta a TikTok. Akkor vagy boldog, ha megosztod valakivel. Ne. Ki ez a csávó? Annak a hangja olyan ismerős. Ezzel a múltkor live voltak valamit a nőkről, már nem, ezt nem néztem végig, meg ott volt egy harmadik csávó. Szép dolgokat mondtak a nőkről. Itt volt egy harmadik csávó is, akit kitakartak. Próbálta őket megcáfolni, vagy csak annyit mondani, hogy ne legyetek már ennyire vérmesek. És őt most kitakart azzal, hogy Júdás. Ez jó. Nehéz. Disszelték őt. Hogyha rám figyel akkor valaki... Akkor boldog az ember, ha megosztja valakivel. Nem akarok tiszteletlen lenni, és csak úgy eltűnni. Le fog merülni. Mindjárt lemerül. Jó, hallottuk. Integettem, úgyhogy... hogy szia. Hát de a Marci nem reagált még. Szia. Köszönöm. Mi fog lemerülni? A mobilom. Hát és a most mobil. Én nem mi a faszomat csinálják, basznak. Hitelesek alkotok, ahogy nem. Bázzon, itt vannak. Cosplay! Itt vannak gondok szerintem. Úgyhogy ha valaki ki akar állni, akkor jöjjön nyugodtan. De most már legyen ebből elég, világos? Elegem van ebből, hogy mindenki bekóstol minket, és utána, amikor kap egyet, akkor nyűszítve... Téged de én bekóstoltam, és nem is engedtél be a live-omba. Vagy a live-odba. Igen. Majd a diplomád lesz lapos földből, akkor beszélgettek. Látszik, hogy imádja, hogy figyelnek rá. Szerintem ez neki, ez tök mindegy már, hogyha nem hinnél, és folytatnám, mert imádja a figyelmet szerintem. Elég volt ebből az összevágott videókból. Elég volt ezekből a hamisítványokból. Na, milyen teatrális. Az, ebből látszik, hogy imádja. Előad most. Vagy rak fel úgy, ha már lelopod, hogy egybe legyen. Nem, ez nem spártai. A spártaiak azok más. Ez igazi római légió. Na itt van a bakondja, basszeg. Úgy néz ki, mint a Sonicból. Mondtam, basszeg, hogy ez egy performance. Hát nem hiszem el, hogy van ez a nagypofájú csávó, és mellett vagy ilyen kis... Hegesztőszemüveg, egy kis vakon. Ez tényleg olyan, mint valami... Mint a Sonicból, a Dr. Robotnik. Tényleg. De valami... Olyan, nem? Ez egy fantasztikus páros, szerintem. De tényleg, beöltözik katonának, és ott van a Mario mellett, vagy nem tudom mi. Tényleg úgy tűnik, mint egy főgonosz és a kis csatlós. Valaki azt hitt egy Team Fortress karakter. Tényleg olyanom. A lengyel páncon a pilotavattin keresztül jelezte, hogy tulajdonképpen létezik a síkföld, és hogy hol létezik a síkföld. Tényleg, hát hoppá! Ezt mondjuk. Tehát, hogy... Gyerekek, ez most komolyan mondom, ez... Komolyan mondjuk. Ez tényleg nem kamu, ez nézzétek, meg sem mozdul a kezem. Neki is van ez ilyen pálcája. Ez a pálcika? Hát meg lehet állapítani, hogy hol lélek van, amit van, vagy... Nem emlékszem már. Szóval ilyen a lapos volt. Sehogy. Úgy mondom, hogy ezek össze találkoznak valahol. Tehát még mielőtt valami találásra vádolnak, ez teljesen... Ez mérés. Ez teljesen hiteles. Ez hát ez pont annak tűnik. Ezt kérünk majd be egy szakértőt, aki ezt megcáfolja. Hát, én megyek. Azt sem tudom, mit kell megcáfolni. Én mentem volna. De hát mit cáfolsz meg ezen? Azt sem tudod, pörgeti a kezében ezt egy kereplőt, és akkor... Cáfold meg, hogy pörgeti. Nem tudja cáfolni valaki, addig szeretném, hogyha nem esne több szó erről, hogy most nem kételkednénk ebben. De miben? Nem értem, mi történik. Mert tényleg már ennyi szakértőt és ennyi vizsgálatot, hogy lehet ezzel vitatkozni, de a mérések minket igazolnak. Én nem hiszek neki ilyen szemüvegben. Ez minket igazolnak ezek a mérések tulajdonképpen. Ide hozom ezt a gömbet, ezt még egyszer megnézzük, mert ezt saját szememben tudod. Mondtam neked, hogy én hiszek... Ki ez a Dr. Flatter? Hát ő. Ez egyébként az igazi neve, hogy Árvai Attila. És egy ilyen kamu orvos. Igen. Azt szeretném megnézni ezt, és most akkor elrakom minden ezt a gömböt, és akkor, hogy erre is kielezze. Most az energiát... De nem, most az én energiám hogy megyen, mert... Húzd le az energiát róla. Úgy. Húzd le az energiát róla. Úgy. Kidobom. Na figyeljetek. Úgy. Most elvileg akkor ennek is mozogni kéne, tehát... Hát még ez meg sem mozdult. Valamit nem értek szerintem. Mi van? Látom, neked nagyon megy ez a kiégés. Nem akarsz elmenni az apáti reagálba is? Szerintem nagyon jó lenne. Vissza a balettbe ugrálni. Na, én nem hiszem, hogy ez igazi. Én nem hiszem el, bazzeg. Ez igaz. Ez most megtörtént. Én tényleg leborulok a tudásod előtt, és nagyon szép. Ez szakma! Ezt kidobhatom? Ez szakma, bazzmeg. Szakma. Ez szakma. Én valamelyik napit elvitatkoztam egy kis hölgyel arról, hogy a holdnak van-e fénye, vagy nincsen. Azt nem te voltál. Nem, szerintem a Janka volt. Önálló fénye, nem tudtam meggyőzni, viszont így élő adásban, mint most is, tehát semmi átverés, semmi humbuk nincsen benne, úgyhogy ezt meg fogjuk mérni mindenképpen. Semmi. 0%. 100% tudomány, 0% humbug. De én gondoltam még egy olyanra, hogy a hold és a föld közötti távolságot is szeretnék mérni. Tehát nem tudom, hogy arra milyen lehetőségeket látsz. Én megmondom őszintén, hogy van egy nagyon jó applikáció a telefonomban, amivel ugye távolságot tudunk mérni, és esetleg az a lézeres... Az depozitmérővel lehet mérni. Hát igen, az... Lelézerezik a holdat? Én nem tudom, ezek mit. Milyen láncsinál? Lézer kell ahhoz, bazzeng majd? Diszkólézer, ahhoz is. Kiviszik a diszkólézert. Kölcsön kérjük a mucsarecsegei falunapról. De most úgyis elvezik a Sanyitól, mert most nincs otthon. Édes Krisztus, atyám. Mi történik? Ez ne! Mi? Ő is cosplaybe van. Mit csinálnak? Amúgy tényleg nagyon élik ezt. Értem, hogy miért nézed ennyit. Nagyon jól szórak az elezen. Ne, én kiégtem. Én azt a live-ot nem is láttam. Kérlek szépen. Én is nézném, bazzeg. Akkor ezt vezess fel, hogy mit fognak látni a kedves nézők. A tudományos kísérlet. Dr. Flat. Dr. Flat vagyok, sziasztok. Szevasz. Dr. Flat. Fantasztikus ezek ez a Dr. Flat. Ő a kedvenc karakterem eddig. Kedvenc anime karakterem, Dr. Flat. Hanem igazából azt a síkföldet ki lehet mérni, ugyanúgy, mint a vízeret. Ki lehet mérni. Nézd meg, pont a szemembe világít. Nem látok. Csoker. Csinálj valamit! Hartmann-zónát? Kiégeti a szememet ott... Állj oda! Menj oda az ablakba! A lokális nap. Most valahova így kimennék és ordítanék egyet, de lehet itt az ablakba fogom megcsinálni. Mert utána most várjál. De itt is ordíts nyugodtan. Vortexeket. Tehát ezeket mindet ki lehet mérni. A tudatalattit erre rá kell hangolni tulajdonképpen. És akkor ki lehet mérni magát a síkföldet is megfelelő segédeszközökkel. Hát ugye az első ilyen segédeszköz, ugye az érzékelő lapka. Az a beléptető izéje a munkahelyére, a gyárba, ezt kell lecsippantani. A kondibér lesz. Ami azzal gazdálkodnak, ami van náluk, hát most mit kell? És a lengyel pálca. Lengyel pálca, legalább se tudom a nevét. Lehet, hogy jobban lehessen látni. Tehát akkor az érzékelő lapka. Ugye, egy pillanat. Így képzem a tudósokat amúgy. Most akkor azt fogjuk, a most mit keressük? Most a lapos földet keressük most akkor? Most a sík, nem lapos föld. Ezek felnőtt emberek. Akkor olyan nehéz komolyan vennem, ezek felnőtt, kifejlődött példányok. És ezeket csinálják, jó, hogy nem. A gyerekkorunkban az, hogy a felnőtt, az értemesebb dolgokkal foglalkoztunk, amikor csak legóztunk. Ott, doktor úr, jól vagy, bazd meg, doktor, gyere, kelj meg már. Mit jól vagy, bazd meg. Én ezt nem bírom. Tessék, itt még van. Tágon, itt van, nem kell rajzolni, tessék. Tehát ez a szituáció, itt vagyunk a földön, látom a napot, mert még nem ment le, és látom a holdat. A holdból viszont várját... Jó, itt vagyok. Hiányzik! Tehát ez hogy? De szegényünk ez azon még a felirat is kitakarja, meg minden. Ne, várjál, szóval neked az a problémád, ha jól gondolom, hogy nem mindig az egész holdat látod? Nem, Janka, hát az a problémám, hogyha látom egyszer a napot, és látom a fél holdat, akkor mit akarja ki? Tehát mi? A föld hogy takarja ki? Tehát hogyha itt van? Mert látom, tehát onnan látom. Szóval a problémád az az, hogy mindig az egész holdat szeretnéd látni, de te néha csak a felét látod, ez a probléma? Tényleg nehéz megalapítani azt is, hogy pontosan mi a baja. Nem, drága, az, amikor valami olyan, hogy kimegyek, és a nap még nem ment le, a hold meg fönt van, és a holdból hiányzik. Ez hogy? Az olyan, hogy Jankának annyira egyértelműek ezek a dolgok, hogy nehéz megérteni azt is. Nem hiszi el, hogy valaki ezt megkérdezi. Igen. És valakinek ezt el kell magyarázni. Mindjárt. Árnyékot. Ezt csak ennyit mondja, hogy mi vett rá árnyékot. Tehát mi? Egy felhő? Vagy a kis angyalka? Vagy mi is? Hát itt van a föld. Hát mi is itt vagyunk. Hát itt van a föld is a rendszerben. De színen, még egyszer. Tehát itt állunk a földön. Most figyelj, képzeljük el föld. Jogos amúgy. Annyira bánom. Megfogta. Amikor valaki úgy kezdi, hogy szívem, vagy drágaságom, vagy ilyen kifejezéssel, ami már egyből így lenézi, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Figyelj, ha Janka ezt végigvitte 2 órán keresztül, akkor nagyon jó tanárnéni lenne, nem? Amúgy szerintem tanít is, nem? Mert vagy nem a közoktatásban? Ehhez kell türelem, bazzánk. De valószínűleg amúgy nagyon türelmes volt, de a végén ő is récskitelt, mert már ordibált vele is az ember, és aztán az ember meg azt mondta, hogy máskor, ha lájvolunk, akkor legyél jobban felkészült. A nap ott van, a hold meg ott van, és a holdnak a fele van. Hát drágám, most tényleg ne csináld már velem, hát összekötjük egy madzaggal, a föld nem esik bele a madzagnak az útjába. Tehát ilyen alap dolgokat ne kelljen megjegyezni. Na várjál, bocsánat, szóval azért az árnyék, mindennek van árnyéka, amire rásüt valami fény. Szóval lehet úgy árnyékot, ha van egy fény, amit telibe talál egy testet, akkor annak lesz árnyéka valahol. Tehát én látom a csillát, mondjuk, tehát a szememmel, és hogyha közé rakom a kis kezemet, és onnantól már nem látom a csillát, az oké. Okay. De viszont, hogyha a kezemet lejjebb húzom, és a szememmel látom a napot, vagyis a csillát, viszont a kezem nincs az útjába, akkor nekem nem magyarázza meg valaki, hogy az kitakarja bármi. Tehát, na várjál, jó, de azért a méretek sem mindegyek. Szóval de például... Mindegy. Jó, reméljük, hogy nem fognak szétszedni minket is, de ebbe a rabbit hole-ba örökre le lehet menni. Az a kérdés, ennek amúgy van-e értelme? Te is, meg a Janka is most sok energiát belefetszeltek a lapos földes dologba, és hol van ennek a vége? Vagy mi, hát, ennek, ennek a foganatja? Én nem ezeket az embereket akarom meggyőzni, hanem azt, aki mondjuk találkozik az egyik oldallal, ezzel az MBS-sel például, aki elég erőszakosan nyomatja ezt a nézőpontot, vagy áltudományt, és én ezeket a szkeptikusokat szeretném megszólítani, mert amúgy van belőlük egész sok, meg elég sok gyerek nézi őket, például a Torda Dávidnak, a feliratkozóinak a nagy része, vagy követőinek a nagy része, szerintem gyerek. És ezek a kisgyerekek simán elhiszik szerintem ezeket a hülyeségeket. És szerintem azzal, hogy nyílt vitát indítunk, úgyhogy mindenki számára érthető legyen, vagy látják az emberek, hogy ez cáfolható, vagy van értelme ezzel vitatkozni, vagy máshogy belegondolni, szerintem ez egy jó dolog. De ennek hol a vége? Úgy sem lehet meggyőzni őket, és akkor folyamatosan föl van emelve a lapos föld, ami teljesen komolyan vehetetlen, egy tudományos vita szintjére. Hát amúgy ez elég szomorú, igen. Viszont én úgy gondolom, hogy ha valamilyen nézeteltérés van, vagy egy vita valamiből kibontakozhat, akkor minimum addig érdemes foglalkozni vele, amíg a másik fél, vagy mindkét félvevő arra, hogy meghallgassa másik nézőpontjait. Úgyhogy akkor is, hogyha én erről megbizonyosodtam már, hogy ez egy áltudomány, szeretnék adni egy esélyt ezeknek az embereknek, hogy az én nézőpontomat is megláthassák, de ők erre nyilvánvalóan nem vevők. És akkor ezenek mikor van vége? Csak azért, mert annyi áltudomány van, és van egy csomó, ami ennél még sokkal veszélyesebb is szerintem. Biológiához is köthető orvoslás, kuruzslás, mindenféle vírustagadás, vagy alapból a oltásrendesek. Szóval nagyon sok áltudomány van. Laposföld annyi energiát leköt, miközben sokkal durvább cuccok is itthon terjednek. Én is mindig mondom, hogy szerintem ennek akkor lesz vége, hogyha... Soha. Hát ilyen áltudományok mindig lesznek, de egy nagyobb megállt akkor parancsolhatunk ennek, hogyha mondjuk a Facebook, ők egyébként már harcolnak ellene, de hogy nem értem, hogy ez a Pfizer... Meg így is a legdurvábban ott megy amúgy. Igen, hogyha ezek is valami hatékony módszert kifejlesztenek arra, hogy szűrjék ezeket az infókat, az nagyon jó lenne, mert az a táptalaj ennek az egésznek. A Facebook, a közösségi média az, hogy nincsenek a tények ellenőrizve, vagy hogy simán megosztatnak ilyen linkeket egymással, nem bannolják a csoportjukat, pedig én a Pfizer-eseket már rengetegszer jelentettem is. Szerintem ez akkor fog változni, hogyha így a média is, vagy ezek a közösségi média felületek is bevállalják, hogy az álhírek ellen indítanak egy hadjáratot, mert így is TikTokon annyi hülyeséget látok, hogy mindig vannak ilyen clickbait videók, hogy Kínában ilyen zombi vírus kezdett el terjedni, meg mit tudom, ilyen hülyeségek. És hogy ezt is simán nem tiltja le a TikTok, hanem ott ilyen milliós nézettséget szereznek ezek az emberek, meg fiókok. Ez a Torda Dávid is, hogy 300 ezer követője van, és csak ilyenekről csinál videót, hogy valami múmia életre kelt, meg hogy a törökországi földrengés az egy kamu, és hogy azt Amerika rendelte el valami géppel. Ez tényleg baj, hogyha TikTokon csak egy ilyen fasságot elültetsz egy gyerek fejében, azután az egy remek táptalaj lesz a további hülyeségekre, meg ha ez igaz, akkor még vajon mit csináltak az amerikaiak, úgy csak nem a holdra szállást is. És akkor blabla, így el lehet indulni mindenféle irányba. Ez az áltudomány, ez nem érdemes még foglalkozni amúgy. Hát szerintem is egyébként, csak magánemberek, vagy nem tudom, elég kevesek ehhez a hadjárathoz. Mert ők meg olyan agresszióval és olyan vehemensen mennek neki azoknak, akik meg ezeket meg akarnak cáfolni, hogy mondtam, hogy az a ismerősöm mondta, hogy megkeresték a családját Facebookon, és írogattak nekik, hogy dögöljetek meg. Örülök, hogy itt voltál. És máskor is szívesen látom. Köszönöm a meghívást. Igen, még az első alkalom, azért ez ide mély vízbe dobtalak be rögtön. Itt most. Elég. De ez majd idővel már észre se veszed, hogy leültél a kamera elé. Nem volt annyira szörnyű? Nem volt szörnyű. És ahogy láttam, nem is kaptam olyan gonosz kommenteket. Sőt, egészen kedveseket kaptam, amit köszönök nektek, hogy ilyen befogadóak vagytok. Úgyhogy Jócsi még vissza fog térni, és mi meg visszatérünk jövő héten, jól van ez így. Még egyéb extra dolgok is lesznek, amit még nem is mondok, de majd remélem, hogy minél hamarabb ti is megláthatjátok, úgyhogy már ez volt a fókuszcsoport, és nem is tudom, milyen okossággal lehetne ezt lezárni. Tudsz valami nagy bölcsességet a laposföldeseknek? Most figyel az összes laposföldes téged. Nőjetek fel! Meg mit csináltok? Megint itt éjeseztek közben? Már valószínűleg már is lett vágva.